Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 13-ն է, օրը 2-ի, մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն, առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է և եթերային մեր հանդիպումները ինչպես միշտ կլինեն հետաքրքիր, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում մեկնարկել են կինոուրբաթները։ Մանրամասներին տեղեկացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանի հետ։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 8-րդ զրույցը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Յուրաքանչյուր ուրբաթ երեկոյան ժամը 19-ին Թումոյի հարմարեցված փոքրիկ կինոդահլիճում ցուցադրվում են կինոաշխարհի հայտնի ֆիլմերը բնօրինակ լեզվով՝ անգլերեն, ռուսերեն կամ հայերեն ենթագրերով։ Հունվարի վերջից սկսած 5 կինոուրբաթ նվիրված է սիրված դերասան Մհեր Մկրտչյանին։ Այս ուրբաթ ցուցադրվելու է հայ ֆիլմի դասականներից մեկը՝ «Մենք ենք մեր սարերը»։ Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանն է պատմում կինոուրբաթների մասին։ Ինչու Ստեփանակերտ։ Ինչպես գիտեք, ունենք 4 կենտրոն՝ Դիլիջան, Երևան, Գյումրի, Ստեփանակերտ։ Երևանը բավական հագեցած լինելով իր բոլոր սարքավորումներով եւ տարածքով արդեն այդ հնարավորությունը ունեցավ հենց սկզբից կինոուրբաթները կազմակերպել։ Դիլիջանում եւ Գյումրիում ցավոք սրտի դեռ տարածքը չի ներում այդպես միջոցառումներ կազմակերպել կանոնավոր ամեն ուրբաթ, բայց Ստեփանակերտում այդպեսի հնարավորություն ունեինք։ Մի տարի անցավ արդեն, ինչ Ստեփանակերտի Թումոն գործում է, մտածեցինք, որ լավ կլինի կինոուրբաթները նաև այստեղ կազմակերպել։ Դահլիճը կար, մնում էր մի քանի մանր-մունր սարքավորումներ, որ բերեցինք, տեղադրեցինք ու արդեն մեկնարկը կինոուրբաթների Թումո Ստեփանակերտում տվեցինք հոկտեմբեր ամսին 2016 թվականի։ Արդեն 14 դիտումներ ենք անցկացրել հենց Ստեփանակերտում։ Մեծ մասը եղել են ամերիկյան կինոաշխարհից, բայց արդեն անցած ուրբաթ օրվանից ի վեր մենք ունենք Մհեր Մկրտչյանի նվիրված կինոների շարք՝ Երանգյունին, Մենք ենք մեր սարերը, Հայրիկ եւ Կտորմը երկինք։ Դրան կհաջորդի ամերիկյան կինոներ եւս մեկ անգամ, ի տարբերություն մյուսների նախորդներին, այս մեկերը կունենան ռուսերեն ենթագրեր։ Դրան հետո կհաջորդեն ռուսական եւ սովետական կինոներ, մի ամբողջ ամիս դրան կնվիրենք ու այդպես կգնանք տարբեր երկրներով, ման կգանք եւ կհասկանանք, թե կինոների պատմությունը ինչպեսին է։ Մենք մեր բոլոր ֆիլմերը բնօրինակ լեզվով ենք ցուցադրում ու դա շատ-շատ ենք կարևորում եւ բնականաբար, որպեսի մեր դիտորդներին օգնենք, ենթագրերը միշտ դնում ենք։ Երբեմն անգլերեն, հնարավորինս շատ հայերեն եւ ռուսերեն։ Փետրվարին բացի կինոուրբաթներից կլինեն նաեւ անիմացիոն ֆիլմերի ցուցադրություններ։ Կորյունի խոսքով դա հատուկ կարճաժամկետ նախագիծ է, որը նպատակ ունի աջակցելու նկարչության workshop-ին։ Կինոուրբաթները առից նաեւ դարձան ուրիշ ոլորտների համար նաեւ հնարավորություն օգտվել ու օրինակի համար այս պայմանությամբ մենք ունենք նկարչուն 2, այսինքն երկրորդ մակարդակ դասընթացը Ստեփանակերտում, ու դասընթացավարը մոտեցավ ինձ ու ուզեց մեծ քանակով մուլտֆիլմերի ցուցադրություններ լինեն այս ամիս, որպեսզի հնարավորինս շատ երեխաները ու մեր ուսանողները այս անգամ մուլտֆիլմերը ոչ թե պատմության համար նայեն, այլ ուղղակի զուտ նկարչական աչքով նայեն։ Փետրվար ամսին նաև ոչ միայն կունենանք կինոուրբաթներ, այլ շաբաթվա ընթացքում կունենանք նաև մուլտֆիլմերի հսկայական մի շարք, որը կգնա ամերիկյանից մինչև ճապոնական, այսինքն ամբողջ աշխարհով ման կգանք եւ կնայենք, թե մուլտֆիլմերը ինչպես են իրականում նկարված։ Երի բացեն լինելու բոլորի համար։ 4-ի եւ 5-ի օրերը ժամը 7:30-ին։ Թումոյում կինոուրբաթներ կազմակերպելու գաղափարը մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Գաղափարը իրականում ծագեց նրանից, որ Թումոն բավականին փակ էր համայնքին, նախ երևանցիներին, հետո ստեղ ստեփանակերտցիներին, այն առումով, որ դե մեր միակ սահմանափակումը, որ տարիքայինն է, այսինքն 12 տարեկանից 18 տարեկան, դրանից դուրս ժողովուրդը չէր կարողանում հասկանալ, թե Թումոյում ինչ էր կատարվում։ Հետևաբար կինոուրբաթները սկսեցինք եւ դա միջոց է ուղղակի հասնել հասարակությանը, համայնքին, ծանոթանալ ընդհանրապես կինոաշխարհի հետ, որը մեր 4 հիմնական ոլորտներից մեկն է։ Թումոյում երեխաները ֆիլմերի ստեղծումը որպես 4 ոլորտներից մեկն են համարում։ Կարելի է կինոուրբաթները համարել հասարակության համար բաց միջոցառում։ Դրա միջոցով մի քանի նպատակներ ենք հետապնդում։ Առաջին նպատակը ծանոթացնել Թումոյի ոլորտներից մեկին ընդհանուր հասարակության։ Երկրորդ՝ սկսել որակով լավ կինոներ ցույց տալ ժողովրդին, հասարակության։ Ընտրված կինոներ են լինում ամեն ուրբաթ, ու ոչ միայն ընտրված են, այլ նաև նպատակ ենք դնում այդ կինոների մասին քննարկումներ անցկացնել։ Ռեժիսորից բռնած, պատմական կոնտեքստը, գեղարվեստական նաև արժեքը կինոների եւ այն եւ այլն։ Եվ իրականում մաս կազմել մշակութային կյանքի, այսինքն եթե մենք Սուրբ Ստեփանակերտում ունենք մի կինոթատրոն, ապա կարելի է համարել, որ այլևս արդեն ունենք երկու կինոթատրոն։ Ուրեմն մասնակցում ենք աշխուժության մշակութային կյանքին։ Ինչ վերաբերում է հանդիսատեսի ակտիվությանը, ապա Կորյունի խոսքով ակնկալվող աշխուժություն դեռ չի նկատվում։ Հաճախելիությունը համեմատաբար ես կասեի թույլ է, եթե անկեղծ խոսեինք, նկատի առնելով, որ քաղաքում անվճար եւ ազատ բնօրինակ լեզվով եւ պատմության մեջ կարեւոր դեր ունեցող կինոների ցուցադրում քիչ է լինում։ Մի քանի տասնյակ են լինում ընդհանրապես, բայց մեր դահլիճը թույլ է տալիս մինչեւ 40 հասնել։ Հետևաբար խրախուսում եմ, որ ովքեր որ կինոներով հետաքրքրված են ու ուրբաթերիկունները ազատ են լինում, անպայման այցելեն մեր կենտրոնը։ Կինոուրբաթների ֆիլմացանգին կարող եք ճանոթանալ Թումոյի Facebook-յան էջից ու Ստեփանակերտի տարբեր վայրերում փակցված ազդագրերից։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Տես նորից գիշեր է, ես քեզ հիշել եմ, քո աչքերը, քո հայացքը, քո ժպիտը այնին, շուրթերից նորից գարում է, եւ արևը քեզ շոյում է, բաճկաս ինձնից, հեռու ես քեզ երգում եմ կրկին, իմ արե, իմ լուսի, աստղերն են պատմում քո մասին, երկարի ինձ մոտ կրկին, երբ մեր ինձ օրեր է իմ, ես սպասում եմ անամփեր քո աչքի, ես գիտեմ սիրում ես, աչքերը տայնասում են, ինձ խաբել դու անկարող ես, իմ է կողքի, ժամանակն անցնում է, օրը վերջանում է, բաճկաս ինձնից, հեռու ես քեզ երգում եմ կրկին, իմ արե, իմ լուսի, աստղերն են պատմում քո մասին, երկարի ինձ մոտ կրկին, երբ էր ինձ օրերը իմ, երբ էր ինձ օրերը իմ, երկարի ինձ մոտ կրկին, երբ էր ինձ օրերը իմ, երբ էր ինձ օրերը իմ, իմ արե, իմ լուսի, աստղերն են պատմում քո մասին, երկարի ինձ մոտ կրկին, երբ էր ինձ օրերը իմ, երբ էր ինձ օրերը իմ, սպասում եմ անհամբեր քո աչքին, քո աչքին։ Կարծիքն է եթերում, այսօր փետրվարի 13-ն է, օրը 2:07-ի, մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ի, ուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Հարգելի ռադիոընկերներ, առաջարկում եմ լսել հայ ժողովրդական ասացվածքներ, որից հետո կշարունակենք թողարկումը։ Առանց թրջվելու ձուկ չես բռնի։ Աչով տուր, որ ձախով առնես։ Եթե 10 բան գիտես, մեկն ասա, 9 պահիր։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնում տեղի ունեցան միջոցառումներ՝ նվիրված Սուրբ Սարգիսի և Տիարն Ընդառաջ եկեղեցական տոներին։ Երիտասարդների օրհնության և սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգիսի տոնին, որն այս տարի նշվեց փետրվարի 11-ին, Քարվաճարի դպրոցի աշակերտները դպրոցում տեղադրել էին աշկղ, որտեղ ցանկացողները պետք է շնորհավորական բացիկներ գցեին։ Այսօր փետրվարի 13-ի առավոտյան դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտները, ովքեր եւ նախաձեռնել էին միջոցառումը դպրոցի ուսուցչուհի Նելի Դանելյանի գլխավորությամբ, բացեցին աշկղն ու բացիկները եւ նամակները բաժանեցին հասցեատերերին։ Ավելի ուշ Տիարն Ընդառաջին նվիրված միջոցառում տեղի ունեցավ Քարվաճարի մշակույթի տան դահլիճում։ Միջոցառումը նախաձեռնել էր մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի երիտասարդության հարցերի կազմակերպիչ Տաթևիկ Վիրաբյանը։ Միջոցառումը սկսվեց շարականով։ Այնուհետև միջոցառմանը մասնակից դպրոցականները ներկայացրին տոնի խորհուրդը, նշելով, որ Տիարն Ընդառաջը նշվում է Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան օրվանից 40 օր հետո և խորհրդանշում է Մանուկ Հիսուսին՝ տաճարին ընծայաբերելը։ Տոնի անվանումը ստուգաբանվում է քրիստոնեական ավանդությամբ և նշանակում է Տիրոջն Ընդառաջ գնալ։ Միջոցառման ընթացքում եղան նաև հումորային հատվածներ, երեխաները ներկայացան թումանյանական հեքիաթների հայտնի կերպարներով, նրանք նաև երգեր կատարեցին ու պարեցին ազգային պարեր։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Լուսան փոփի պես աղջի աստվածամոր աչերով, թող գաղտավորը թափանցի մարմնի պես երազի, կապույտ աղջի կակաթի ու կաթի պես օգետով, լուսան փոփի պես աղջի աստվածամոր աչերով, կապույտ աղջիկա կաթի ու կաթի պես օգետով, լուսամբոպի պես աղջի աստվածամոր աչերով։ Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ չմեռնի մոգին, որ չմարի մոգին, քո ակաթը չերու, ես ինչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեկու, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերու, ես ինչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեկու, որ չծնդի չանեմ, որ մնա ծիածանը երեկու, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերու, լուսան փոփի պես աղջիկ աստվածամոր աչերով, թող գաղտավորը թափանցի մարմնի պես երազի, կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես օգետով, լուսամբոպի պես աղջիկ աստվածամոր աչերով, լուսամբոպի պես աղջիկ աստվածամոր աչերով։ Չարենց նամը շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 8-րդ զրույցը։ կարգ վարձեց։ Քշի հալվաբար, խոջիվանք։ Երևանում հայկական պանթեոն պիտի սարքել, նշանավոր հայերի աճուները տեղափոխել այնտեղ, Տերյանին էլ հարկավոր է Օրենսբուրգից հանել։ Ինչ է անում ընտեղ մենակ։ Ոչ մի տեղ ես այնպես ինձ հանգիստ չեմ զգում, որքան գերեզմանոցում։ Մի վերին իմաստություն է իջնում վրաս։ Մտածում եմ, որ վերջը էս է, ու մի տեսակ խաղաղվում եմ։ Ինչու համար գերեզմանատանը չես կարող բարձր խոսել։ Այ, ես եւ դու համարյա շուշուկով ենք խոսում։ Թումանյանից ենք վախենում, թրաֆուց։ Փորձիր մի գոռալ։ Հազար թուման տան, չեմ կարա գոռալ։ Այ տղա, ով հնարեց այս մահը։ Շրջեց ամբողջ ժամանակ գլխաբաց։ Սրտարուտ ժամանակ անցկացրին քեզ հետ տպխիս քաղաքում։ Բարի գիշեր։ Առավոտյան ժամը 10-ին եկ միասին գնանք Ալեքսանդր Ֆյոդորովիչի մոտ։ Չուշանաս, նրա ռոպեները հաշված են։ Մաքուր սափրվել էր, ձյունասպիտակ բլուզ։ Մինմին Բենեդիկտին։ Անհարմար է, կարող է նկատել։ Համառեց։ Մինմին Բենեդիկտին։ Էս ի՞նչ է որ, լիկյոր։ Ով կա ասոցիացիա, ո՞ր են դրանց վաստակները, թող մի գրեն, տպեն, վաստակներ տան, նոր հարձակվեն ինձ վրա։ Փղշտացիներ։ Երևանյան հրապարակ, ժամը 11-ը։ Ուշացանք։ Ով հնարեց այդ Բենեդիկտինը։ Անդրերկոմի դռների մոտ, երբ մենք ուզում էինք ներս խուժել, իր ամբողջ հասակով մոնումենտի նման կանգնեց Ալեքսանդր Ֆյոդորովիչ Մյասնիկյանը։ Ձեռք տվեց։ Ինչու ուշացար։ Ծխամորճից ծուխեր բարձրանում, որպեսզի նա չզգա Բենեդիկտինը։ Զգաց։ Աչքը կկոցեց, ժպտաց։ Վաղը նույն ժամին։ Գնաց որպես քայլող մոնումենտ։ Ինձ էլ կթաղի, քեզ էլ։ Ինքը կմնա այսպես մեծ ու կուր։ Զարմանալի ամուր մարդ է, թե բնավորությամբ, թե ֆիզիկապես։ Տերս պատրաստ են, Ալեքսանդր Ֆյոդորովիչին հրաժեշտ տվի, մնում է ծիծաղեց, որ քեզ հրաժեշտ տամ։ Ղարսա շաշլիկ կերել ես, գնան քեզ ղարսա շաշլիկ հյուրասիրեմ։ Երևանյան հրապարակում Թամամշևի քարվանսարակոչվածն էր, երուն մի փեթակ, խանութներ, ռեստորաններ, լագիցեի լիմոնադ, նեպ, գետնահարկում դուխան, շիկացած ածուխների դեմ դառնում է մսով իլիկված շամփուրը, մանիր մանիր իմ ճախարակ, թե պտտվիր, պտտվիր կարուսել։ Հերթի ենք կանգնում։ Կենսական տարածությունը փոքր է մարդաբաժինը որոշ։ Վարպետը ճկուն է արագաշարժ, տաշում է սուր դանակով կարմրած մի սլավաշի վրա, մանրած կանաչ սոխով օծում, փաթաթում և պարզում հաճախորդին հետնել մի թեյի բաժակ օղի։ Երկու բաժին։ Ղարսեցի ես, Յարան։ Եկ մին-մին բաժակ էլ խմենք, ուղեղներս շիկանա։ Հմ, շիկանա ու շիկացավ։ Ղարսը ձեռից գնաց, զատո ղարսա շաշլիկը մնաց։ Թե Կարինե Քոթանջանին տեսնեք ղարսի փողոցներում։ Եվ ով դասավորեց, որ այդպես դասավորվեց։ Ղարսեցու ղարսա շաշլիկից հետո մենք ընկանք մի ֆայտոն, կարապանը ղարսեցի։ Բանջան, քշի մուշտայիդ։ Բանջան, շեյթան բազար։ Թե Կարինե Քոթանջանին տեսնեք ղարսի փողոցներում։ Քշի դվորցովայա։ Ինչ որ պայուսակ գնեց, սպիտակ վերնաշապիկներ, թանկարժեք փողկապներ, մի քանի տասնյակ տուփ ծխախոտ, որոնց վրա նկարված էր գորիլայի գլուխ և կոչվում էր ջենտլմեն։ Ֆասոն պետք է պահել, որ չասեն բոլշևիկների բանաստեղծը տկլոր է։ Բաս, բանջան, Վարանցովի կամուրջ, Կիրովի տուն։ Ոչ շքեղ մի հյուրանոց, ուր իջնում էին պատասխանատունները։ Ամեն մի մարդ չի կարող այստեղ ընկնել։ Ալեքսանդր Ֆյոդորովիչը կարկադրեց։ Թեթևացած դուրս եկանք։ Քշի օթել Օրիանտ։ Թե Կարինե Քոթանջանին։ Յարան, դու այսօրին ֆայթոնջին ես։ Քշի Օրիանտ։ Մի բանաստեղծություն գրեցի տարիներ առաջ, կիսատ մնաց։ Առաջին երկու տողն եմ հիշում։ Ես այսօր հիվանդ եմ, հիվանդ։ Դագաղ է օթելը Օրիանտ։ Տերյանական է։ Մենք բոլորս տերյանական ենք։ Մտքերը քշեց ուրիշ ուղությամբ։ Մենք բոլորս մանուկներ ենք որբ։ Մի ժամանակ է այդպես եղել։ Հիմա հնչում է որպես չափազանցություն։ Ինչու որբ Ալեքսանդր Ֆյոդորովիչ ունենք։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 13-ի թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Եվգենի Վախթանգովը, ծագումով հայ խորհրդային նշանավոր ռեժիսոր, Համբարձում Խաչանյանը, հայ դերասան, Ժորժ Սիմենոնը, ֆրանսիացի նշանավոր գրող, Ուիլյամ Շոքլին, ամերիկացի ֆիզիկոս, Միրյան Լիսիցյանը, խորհրդային հայտնի ճարտարապետ, Նոնա Կարակաշյանը, խորհրդային հայտնի շախմատիստուհի, շախմատի միջազգային կարգի առաջին հայկին մրցավարը, Պիտեր Գեբրիելը, անգլիացի նշանավոր ռոք երաժիշտ և կոմպոզիտոր Մարտհասեր, Սերգեյ Գաբրիելյանը, ռուսաստանցի հայազգի դերասան, ռուսաստանի դաշնության վաստակավոր արտիստ, Ռոբի Ուիլյամսը, անգլիացի հայտնի երգիչ։ Thank you. աչիկե մարմատ ներոս ասունցի, դու չես զղջատ հեն սիրտը սիրենցի։ Ես աչիկե մարմատ ներոս ասունցի, դու չես զղջատ հեն սիրտը սիրենցի։ Ես կդարնամ օջախի լույսը անմար, իղոնջ տղա կբերեմ քեզի համար։ Ես կդարնամ օջախի լույսը անմար, իղոնջ տղա կբերեմ քեզի համար։ Աղջիկ ես ասունցի, ակնես տարած, սրտով սիրեն կսի դարնաս մսի հած։ Աղջիկ ես ասունցի, ակնեն տարած, սրտով սիրեն ընձի դարնամ քեզի հած։ Աղջիկ ես ասունցի, ակնեն տարած, սրտով սիրեն ընձի դարնամ քեզի հած։ Սունցի կահակնեմ տարած, սրտով սիրեն ընձի դարնամ քեզի հարց։ Աղջիկ եմ սասունցի կահակնեմ տարած, սրտով սիրեն ընձի դարնամ քեզի հարց։